सारी जिंदगी और खेल है सारी उम्र का। कहने को अलविदा कह दे पर साथ रहोगे तुम सदा। कहने को अलविदा कह दे पर साथ